नूह ने कहा, उसे तो अल्लाह ही तुम्हारे पास लेकर आएगा अगर चाहेगा, और तुम उसे बेबस नहीं कर सकते।